ब्रह्मवर्त प्राण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण का नंद को दुर्गा स्तोत्र सुनाना तथा व्रज लौट जाने का आदेश देना नंद का श्री कृष्ण से चारों युगों के धर्म का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करना। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात चेत करो, पिताजी होश में आ जाओ, चराचर सहित ये सारा संसार जल के बुलबुले की भांति क्षण ध्वंसी है, अतः महाभाग मोह त्याग दो और उन महाभागा माया की जो प्रात्परा ब्रह्म स्वरूपा परम उत्कृष्टा संपूर्ण मोह का उच्छेद करने वाली मुक्तिदायिनी और सनातनी विष्णु माया है, स्तुति करो। नंद जी, त्रिपुर वध के समय भयंकर महायुद्ध में भयभीत होने पर शंभु ने जिस स्तोत्र द्वारा स्तवन करके महामाया के प्रभाव से त्रिपुरासुर का वध किया था, वह स्तोत्र राज जो सारे अज्ञान का उच्छेदक और संपूर्ण मनोरथों का पूरक है, मैं आपको इस सभा में प्रदान करूंगा, सुनिए। श्री नंद जी बोले, जगदीश्वर तुम वेदों के उत्पादक निर्गुण और प्रात्पर हो, अतः भक्तवत्सल मनुष्यों के संपूर्ण विघ्नों के विनाश, दुखों के प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ सिद्धि के लिए दुर्गति नाशनी जगत जननी महादेवी का वह परम दुर्लभ गोपनीय परम उत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ विनीत भक्त को अवश्य प्रदान करो। श्री भगवान जी ने कहा, वैशेन्द्र पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोह पाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूं, सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चंगल में फंसा देखकर यह स्तोत्र ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रण क्षेत्र में रथ पर पड़े हुए शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर शूरवीरों द्वारा प्राप्त संकट की शांति के लिए तुम उस दुर्गति नाशनी दुर्गा का जो आद्या मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपनी है, स्तवन करो। सुरेश्वर ये मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूं, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है। ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश लेकर आचमन किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर और अंजलि बांधकर वे विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का स्मरण करने लगी। रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गति नाशिनी माम भक्तं रक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयी विष्णुमाय महाभागे नारायणी सनातनी ब्रह्म स्वरूपे परमे नित्यानंद स्वरूपिणी तम च ब्रह्मादिदेव नंबिके जगदंबिके तम सकारे च गुंतो निराकारे च निर्गुणात् माया पुरुषतम च माया प्रकृति स्यम त्योपरम ब्रह्म ब्रह्म तम विवर्षि सनातनी वेदानाम जननी तम च सावित्री च प्रात्रा वैकुंठे च महालक्ष्मी सरसंपत् स्वरूपिणी मतर लक्ष्मीश शिरोदे कामने शिशायिनी स्वर्गे शिशु सर्गलक्ष्मीश राजलक्ष्मीश भूतले नागादी लच्छी पाताले ग्रीषु गय देवता सरिष रूपातम सरश्यरे विधायिनी रागस्तात्र देवी तम ब्रह्म सरस्ती प्राणानाम अधिदेवी तम श्री कृष्ण परमात्मना गोलोके चैस्यम राधा श्री कृष्ण सही वक्सी गोलोकदिष्टा देवी तम वृंदावन वने वने श्री रास मंडलाय रम्या वृंदावन विनोदनी शश्रृंग अधिदेवी तम नामना चित्रावलती चय दक्ष कन्या कुत्र कल्पे चे शैल्या देवी माता दिति स्तम तय सरधारा वसुंधरा तमेव गंगा तुलसी तम च स्वाहा सदा सती तम दिशांश कल्या चय सरदे आदि योष्टा स्त्री रूपम चय अभिवृक्षम देवी तम चय नवंसकम वृक्षाणाम वृक्ष रूपा सृष्टा चय अंकुर रूपिणी वनो दायिका शक्तिर जले सत्य स्वरूपिणी सूर्य तेज स्वरूपा चय प्रभा रूपा चय संततम गंध रूपा चे भूम काशी से शब्द रूपिणी शोभा रूपा चंद्र च पद्य संगे च निष्ठम शिष्ट शिष्टि स्वरूपा च पालने परिपाल के महामारी च संहारे जिले च जल रूपिणी श्योतम ध्यातम निद्रातम तृष्णातम बुद्धि स्वरूपिणी तुष्टितम च पुष्टितम श्रद्धातम च क्षमा स्यम शांति स्यम चम भ्रांति कांति जो कीर्ति रे चय लज्जा तम चथा माया भक्ति मुक्ति स्वरूपिणी सर्वशक्ति स्वरूपातम सर्व संपत् प्रदायिनी वेदे निर्चनीयतम ताम न जानती कश्चन सस्वक्त्राम सततुम न च श्री श्री वेदा न शक्ता को विद्वान न च शक्ता सरस्ती स्वयं विधाता शक्तो न च विष्णु स्नातना किम स्तोमी पंचक्त्रेन रंत्रस्तो महेश्वरी। अर्थात दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं शत्रु के चुंगल में फंस गया हूँ, अतः कृपामयी मुझ अनरक्त भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो। महाभाग्य जगदम्बे के विष्णु माया नारायणी सनातनी ब्रह्म स्वरूपा परमा और नित्यानंद स्वरूपनी, ये तुम्हारे ही नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो, तुम ही सगुण रूप से साकार और निर्गुण रूप से निराकार हो। सनातनी तुम ही माया के वशीभूत हो, पुरुष और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो, तथा जो इन पुरुष प्रकृतियों से परे हैं उस पर ब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता प्रातपरा सावित्री हो, वैकुंठ में समस्त संपत्तियों के स्वरूप भूता महालक्ष्मी, शीत सागर में शेष शाही नारायण की प्रीतमा मतर लक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल पर राजलक्ष्मी तुम्ही हो। तुम पाताल में नाग आदि लक्ष्मी, घरों में ग्रह देवता, सर्व सस्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का विधान करने वाली हो। तुम्ही ब्रह्मा की राग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हो और परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधि देवी भी तुम्ही हो। तुम गोलोक में श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृंदावन में होने वाले रास मंडल में सुंदरी शालिनी वृंदावन विनोदनी तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की अधि देवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष की कन्या और किसी कल्प में हिमालय की पुत्री हो जाती हो। देवी माता अदिति और सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी तुम्ही हो। तुम ही गंगा तुलसी स्वाहा सुधा और सती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंशांश की अंश कला से उत्पन्न हुई हैं। देवी स्त्री पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो और अंकुर रूप से तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अंगों में दायिका शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेज स्वरूप तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूह में सदा शोभा रूप, सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार काल में महामारी और जल में जल रूप से वर्तमान रहती हो। तुम्ही शोधा, तुम्ही दया, तुम्ही निद्रा, तुम्ही तृष्णा, तुम्ही बुद्धि स्वरूपनी, तुम्ही तुष्टि, तुम्ही पुष्टि, तुम्ही श्रद्धा और तुम्ही स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शांति भ्रांति और कांति हो तथा कीर्ति भी तुम्ही हो। तुम लज्जा तथा भोग मोक्ष स्वरूपनी माया हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपार संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में भी तुम अनर्विचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें यथार्थ रूप से नहीं जानता सुरेश्वरी। ना तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा स्तवन करने में समर्थ है, ना वेदों में वर्णन करने की शक्ति है और ना सरती ही तुम्हारा बखान कर सकती है। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है महेश्वरी? जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु नहीं कर सकते, उनकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं अपने पांच मुखों द्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाए तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यों कहकर रण क्षेत्र में शिव जी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमती दुर्गा प्रकट हो गई। उससे परमात्मा नारायण ने कृपा परवश होकर उन्हें प्रेरित किया था, तब वे महादेवी शीघ्र शिव के समक्ष खड़ी होकर उनके मंगल और विजय के लिए यों बोली। शिव, माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। तो श्री दुर्गा ने कहा, शंकर तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। चूंकि तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी। महादेव जी बोले, परमेश्वरी तुम आद्या सनातनी शक्ति हो, अतः दुर्गे दैत्य का विनाश हो जाए, ये मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो। तो भक्ति ने कहा, महाभाग, तुम तो स्वयं ही भगवान विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो, अतः जगत गुरु श्री हरि का स्मरण करो और इस दैत्य को जीत लो। इसी बीच सर्वव्यापी विष्णु ने अपनी एक कला से वृष का रूप धारण किया और शूलपाणि शंकर के उस उग्र रथ को, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकटिष्ठ कर दिया। तत्पश्चात उसे अपने सिर पर उठा लिया। उन्होंने शंकर को एक मंत्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकर ने उस शस्त्र को लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करके शिवगीति पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं ने शंकर का स्तवन किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की। दुर्गा ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने पिनाक और ब्रह्मा ने शुभ आशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्षमग्न हो गए। सभी देवता हर्ष विभोर होकर नाचने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे। तात, इसी अवसर पर अनुपम स्तवराज भी प्रकट हुआ, जो विघ्नों, विघ्नकर्ताओं और शत्रुओं का संहारक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक, सुखद, परम शुभ, निर्वाण, मोक्ष का दाता, हरि भक्तिप्रद, गोलोक का वास प्रदान करने वाला, सरसिद्धिप्रद और श्रेष्ठ। उस स्तवराज का पाठ करने से पार्थी सदा प्रसन्न रहती है। वे मनुष्यों के लोभ, मोह, काम, क्रोध और कर्म के मूल का उच्छेदक, बल बुद्धिकारक, जन्म मृत्यु का विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि आदि समस्त संपत्तियों का प्रदाता, शोक दुख का हरण करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों का दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्र राज के पाठ से महावंध्या भी प्रसन्नी हो जाती है, बंधा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, दुखी निश्चय ही भय से छूट जाता है, रोगी का रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागर में नाव के डूब जाने पर एवं दवाग्नि के बीच घिर जाने पर भी उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। वैश्येंद्र, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर भी कल्याण का भागी होता है। तात, यदि गोलोक की प्राप्ति के लिए आप नित्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो यहां ही आपको उन पार्थी के साक्षात दर्शन होंगे। विपेंद्र, श्री कृष्ण का वचन सुनकर नंद ने इस स्तोत्र द्वारा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली पार्थी का स्तवन किया। मुने, जब दुर्गा ने उन्हें गोलोक वासरूप अभीष्ट वर प्रदान किया, साथ ही जो वेद में भी नहीं सुना गया है वह परम दुर्लभ ज्ञान गोकुल की राज अधिराजता और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नंद को श्री कृष्ण की दासता, महता और सिद्धता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और शंभु के साथ वार्तालाप करके दुर्गा जी अदृश्य हो गई। तब देवता और मुनिगण भी नंद नंदन की स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने नंद से कहा, नंद जी, अब आप दुर्लभ ज्ञान से संयुक्त होने के कारण मोह का त्याग करके प्रसन्न मन से ब्रजवासियों सहित ब्रज को लौट जाइए। ब्रजराज, जाइए जाइए, घर जाइए, ब्रज को पधारिए। अब आपको संपूर्ण तत्वों का ज्ञान हो गया, आपने मुनियों तथा देवताओं के दर्शन कर लिए, मेरे द्वारा अत्यंत दुर्लभ नाना प्रकार के इतिहास, धनवर्धक का ख्यान और जन्म एवं पाप का विनाश करने वाले दुर्गा का स्तुत्र राज भी सुन लिया। जो कुछ सामने उपस्थित था उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक वर्णन कर दिया। मैंने बाल चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिए। तात, जो सुख मैंने माता पिता के राजमहल में नहीं किया उससे बढ़कर था स्वर्ग से भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ किया है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपीगण, बाल समूह और विशेषता राधा, ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन बंधु वर्गों के साथ कर्म के अनुसार वही सुख भोग कर उत्तम गोलोक के जाओ। तात, यशोदा रोहिणी गोपिकागण गोप बालक वृषभानु गोप समूह राधा की माता कलावती और राधा के साथ आप पार्थिव देह को त्याग कर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जाएंगे। राधा और राधा की माता कलावती की उत्पत्ति योनि से नहीं हुई है, अतः वे निश्चय ही अपने उस नित्य देह से गोलोक में जाएंगी। कलावती पितरों की मानसी कन्या है, अतः धन्य और माननीय है। इसी प्रकार सती माता, सीता माता, दुर्गा माता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुंदरी सीता, ये सभी अयोनिजा तथा धन्य हैं। वे तथा मैना और कलावती योनि से न उत्पन्न होने के कारण धन्यवाद की पात्र हैं। तात, इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यान का वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गा ने अब आपको ये वरदान भी दे दिया। श्री कृष्ण का वचन सुनकर श्री कृष्ण भक्त ब्रजेश्वर उन भक्त वत्सल जगदीश्वर से पुनः बोले। नंद ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण, चारों युगों के जो जो सनातन धर्म होते हैं उनका तथा कलियुग की समाप्ति में कली के जो जो गुण दोष होते हों और पृथ्वी धर्म तथा प्राणियों की क्या गति होती है, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। नंद की बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मधुरता भरी विचित्र कथा कहनी आरंभ की। श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, प्राणों में जैसी अत्यंत मधुर रमणीय कथा कही गई है उसे कहता हूं, आप प्रसन्न मन होकर उसे श्रवण करें। सतयुग में धर्म, सत्य और दया ये अपने सभी अंगों से परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी, चारों वेदों, वेदांगों, विविध इतिहासों तथा संहिताओं का रूप अत्यंत प्रकाशमान था। पांचों रमणीय पंचरात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं सभी रुचिर एवं मंगलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवीता, पुण्यवान और तपस्वी थे। वे नारायण में मन को तल्लीन करके उन्हीं का ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण विष्णु भक्त थे। शूद्र सत्य धर्म में प्रतपर तथा ब्राह्मणों के सेवक थे। राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते थे। वे प्रजाओं की आय का केवल 16वीं भाग कर रूप में ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। वे पूज्य और स्वच्छंदगामी थे। पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न तथा रत्नों की भंडार थी। शिष्य, गुरु भक्त, पुत्र, पितृ भक्त और नारियां पति भक्ता तथा पतिव्रत प्रायणा थी। सभी लोग ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संग करते थे। वे ना तो स्त्री के लोभी थे, ना लंपट थे। सतयुग में ना तो प्राय स्त्री का संग करने वाले पुरुष थे और ना लुटेरों और चोरों का भय था। वृक्षों में पूर्ण रूप से फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती थी। सभी मनुष्य बलवान, दीर्घायु तथा ऊंचे कद वाले और सुंदरशाली होते थे। किन्हीं किन्हीं पुण्यवानों की निरोगता के साथ साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णु भक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों वर्ण भी विष्णु सेवी थे। नद और नदियाँ सदा जल से भरी रहती थी। कंदराएं तपस्याओं से परिपूर्ण थी। चारों वर्णों के लोग तीर्थ यात्रा करके अपने को पवित्र करते थे। द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तपस्या से पावन थे। सभी का मन पवित्र था। तीनों लोग दुष्टों से हीन, उत्तम कीर्ति से परिपूर्ण, यशस्कर तथा मंगल संपन्न थे। घर घर में सभी अवसरों पर पितरों की, निर्दिष्ट तिथियों में देवताओं की और सभी समय अतिथियों की पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का मुख ऊसर रहित एवं अकंटक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सव के अवसर पर हर्ष के साथ नारायण के नामों का कीर्तन करते थे। उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों की निंदा नहीं करता था। कोई भी अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। सभी दूसरों के गुणों के लिए उत्सुक रहते थे। मनुष्यों के शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था। सभी पंडित थे। सभी मनुष्य सुखी थे, सभी के रत्न निर्मित महल थे जो सदा मणि माणिक के बहुत प्रकार के रत्न और स्वर्ण से भरे रहते थे। ना कोई भिक्षुक था न रोगी, सभी शोक रहित और हर्षमग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी आभूषणों से रहित नहीं था। ना पापी थे, ना धूर्त, ना शुदाअर्थ, ना निंदित। प्राणियों की वृद्धा अवस्था नहीं आती थी, वे निरंतर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी मानसिक और शारीरिक व्याधि से रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सतयुग में जो सत्य दया आदि धर्म बतलाया गया है, वह त्रेता युग में एक पाद से हीन और द्वापर में सतयुग का आधा रह जाता है। कली के प्रारंभ में वही धर्म निर्बल और कृश हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। ब्रजेश्वर उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरों का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्म प्रायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापों का पर्दा डालते रहते हैं। धर्मात्माओं को सदा भय लगा रहता है और पापी भी कांपते रहते हैं। राजाओं में धर्म नाम मात्र का रह जाता है और ब्राह्मणों की वेद निष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई कोई ही व्रत और धर्म में तत्पर रहते हैं। प्रायः सभी मनमाना आचरण करने लगते हैं। जब तक तीर्थ वर्तमान हैं, जब तक सत्पुरुष स्थित हैं और जब तक ग्राम देवता, शास्त्र तथा पूजा पद्धति मौजूद है, तभी तक कुछ कुछ तप, सत्य तथा सर्वदायक धर्म का अंश विद्यमान रहता है। तात, दोष के भंडार रूप इस कलियुग का एक महान गुण भी है। इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी, कलियुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। ना वेद मंत्रों का उच्चारण से पुत्र विवाह होगा, ना सत्य तथा क्षमा का ही अस्तित्व रह जाएगा। ग्राम्य धर्म की प्रधानता से विवाह सदा स्त्री की स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या वंदन और शास्त्रों से हीन हो जाएंगे। उनका वंश सुनने मात्र को रह जाएगा। सब लोग अनियमित रूप से सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णों के लोग अभक्ष भक्षी और पर स्त्रीगामी हो जाएंगे। स्त्रियों में कोई पतिव्रता नहीं रह जाएगी। घर घर में उल्टा ही दीख पड़ेंगी। वे अपने पति को नौकर की तरह डराती धमकाती रहेंगी। पुत्र पिता की और शिष्य गुरु की भर्त्सना करेगा। प्रजाएं राजा को और राजा प्रजाओं को पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषों को खूब दंड कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्न से हीन और गायें दूध रहित हो जाएंगी। दूध के कम हो जाने पर भी और माखन का सरथा आवास हो जाएगा। सभी मनुष्य सत्यहीन ही हो जाएंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पतिव्रता, संध्यावंदन और शास्त्र ज्ञान से हीन होकर बैलों को जोतेंगे, रसोइये का काम करेंगे और सदा शूद्रा में लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण पत्नियों से प्रेम करेंगे। रसोइया तथा लंपट शूद्र जिस ब्राह्मण का अन्न खाएंगे, उसकी सुंदरी पत्नी को हत्या लेंगे। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। सभी लोग स्वच्छंदाचारी, शिष्णोदर प्रायण, पेटू, रोगग्रस्त, मैले कुचैले, खंडित मंत्रों से युक्त और मिथ्या मंत्रों के प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन और निंदक गुरु होंगे। धर्म की निंदा करने वाले यवन और म्लेच्छ राजा होंगे। वे हर्षपूर्वक सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति को भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता पिता की पूजा नहीं करेंगे। वे सदा स्त्री की ही आवभगत में लगे रहेंगे। पिताजी, स्त्रियों के भाई बंधुओं तथा स्त्रियों का ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुल में लोग, उत्तम लोग, चोर और ब्राह्मण तथा देवता के द्रव्य का हरण करने वाले होंगे। कालयुग में लोग कौतुकवश लोभयुक्त धर्म से के मान को धारण करेंगे। सारा जगत देव मंदिरों से शून्य तथा भय आकुल हो जाएगा। कली के दोष से सदा दुर्नीति के कारण राजकता फैली रहेगी। मनुष्य भूखे मैले कुचैले दरिद्र और रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो पहले अशर्मियों के घट के स्वामी थे, वे राजा लोग कोड़ियों के घड़ों के मालिक हो जाएंगे। ग्रस्तों के घरों की शोभा नष्ट हो जाएगी। वे सभी जल रखने के पात्र, अन्न और वस्त्र से शून्य, दुर्गंध से व्याप्त, दीपक से रहित तथा अंधकार युक्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य पाप प्राण तथा हिंसक जंतुओं से भयभीत रहेंगे। सभी प्रकार के विभिन्न लोभ ही होंगे। उल्टाओं को कलह ही प्रिय रह लगेगा। ना तो स्त्रियां ही यथार्थ सुंदरी होंगी और ना पुरुषों में ही सौंदर्य रह जाएगा। नदियां, नदों, कंदराओं, तड़ागों और सरोवरों में जल तथा कमल नहीं रह जाएगा। एम बादल जल शून्य हो जाएंगे। नारियां संतानहीन, कामुकी और जार पुरुष से संबंध रखने वाली होंगी। सभी लोग पीपल काटने वाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्ष शाखा और स्कंद से रहित हो जाएंगे और उनमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न और जल का स्वाद नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो जाएंगे। ब्रजेश्वर, उसके बाद 12 आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुवृष्टि द्वारा मानवों तथा समस्त जंतुओं का संहार कर डालेंगे। उसमें पृथ्वी और उसकी कथा मात्र अवशिष्ट रह जाएगी। जैसे वर्षा के बीच जाने पर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कलयुग के व्यतीत होने पर पृथ्वी जीवों से रहित हो जाएगी। तब पुनः क्रमशः सतयुग की प्रवृत्ति होगी। तात, इस प्रकार मैंने चारों युगों का सारा धर्म बतला दिया। अब आप सुखपूर्वक व्रज को लौट जाइए। मैं आपका दुध मोहा शिशुपुत्र हूँ। भला मैं धर्म के विषय में क्या कह सकता हूँ। मैंने आपके यहाँ मक्खन, घी, दूध, दही सुंदर रूप से बनाया हुआ मट्ठा, स्वस्तिक के आकार का पकवान, शुभ कर्मों के योग्य अमृत, उत्तम मिष्ठान और पितरों और देवों के निमित्त जो कुछ मिठाइयाँ बनती थी, वह सब मैं रोकर जबरदस्ती खा जाता था। बालकों का रोना ही उनका बल है, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बालक तो पग पग पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यशोदा मेरी मैया है। अब आप व्रज में जाकर अपने इस बच्चे के मुख से सुने हुए मेरे सारे परिहास को यशोदा रोनी के से कहिए। फिर तो सारे गोकुलवासी उस सब का कीर्तन करेंगे। आहो, कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुल उत्पन्न वैश्य के अधिपति तथा गोकुल के राजा आप नंद, और कहाँ मथुरा में उत्पन्न हुआ मैं वसुदेव का पुत्र। किंतु कंस से डरे हुए मेरे पिता वसुदेव ने मुझे आपके घर पहुँचाया। इसलिए आप मेरे पिता से बढ़कर पिता और यशोदा मेरी माता से भी बढ़कर माता है। महाभाग ब्रजेश्वर, आपकी मैंने तथा पार्थी ने ज्ञान प्रदान किया, अतः तात उस ज्ञान के बल से मोह का त्याग कर दीजिए और सुखपूर्वक घर को लौट जाइए। नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गौसमूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रासमंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधा का स्मरण ही करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा है। बस एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विहल होकर वह उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगी। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर नंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परम अनंत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले, श्री भगवान जी ने कहा, तात कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उससे वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी उधाव गमन आगमन का प्रयोजन बतलाइएगा, मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्चात आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा रोहिणी गोपिकाओं ग्वाल बालों और उस प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण योग कह ही रहे थे कि वहां वासुदेव देवकी बलदेव उद्धव तथा क्रूर शीघ्र ही आ पहुंचे। वासुदेव ने कहा, नंजी तुम तो बलवान ज्ञानी मेरे सदबंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। ये श्री कृष्ण जैसे मेरा बच्चा है उसी तरह तुम्हारा भी है। मित्र मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के समान है। अतः नंद जी सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें ये पुत्र देखने को मिलेगा। तो देवकी ने कहा, नंद जी ये श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है उसी तरह आपका भी है, ये निश्चित है। फिर किस लिए आपका शीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुका है, तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोक मग्न कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और इसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान जी बोले, उद्धव तुम सुखपूर्वक गोकुल जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा रोहिणी ग्वाल बाल समूह मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना दो। शोक के कारण नंद जी मेरी माता की आज्ञा से अब यहीं रहें। तुम नंद जी का ठहरना और मेरी विनय यशोदा को बतला देना। यो कहकर श्री कृष्ण पिता माता बलराम और अक्रूर के साथ तुरंत ही महल के भीतर चले गए। नारद उद्धव मथुरा में रात बिताकर प्रातःकाल शीघ्र रमणीय वृंदावन नामक वन के लिए प्रस्थित हुए। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण शंभु दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में धुंधवी और घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साधी नारी प्रज्वलित दीप माला दर्पण जल से परिपूर्ण घट दही लावा फल दूर्वा अंकुर सफेद धान चांदी सोना मधु ब्राह्मणों का समूह कृष्ण सार मृग सांड घी गजराज नरेश्वर श्वेत रंग का घोड़ा पताका नेवला नीलकंठ श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याण में वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें सामने ही भंडीरवट नामक वृक्ष दिखाई पड़ा जिसका रंग लाल था तथा जो अविनाशी कोमल पुष्पदाता और अभिष्ट तीर था। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बालकृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणि और रत्नों से हुआ था, उससे मोती मानिक और हीरे जड़े हुए थे, वह अमूल्य रत्नों के बने हुए मनोरम कलशों से शोभित था, नाना प्रकार के चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उनके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा रोहिणी ने तुरंत ही उसका कुशल समाचार पूछा और आनंदमग्न होकर उन्हें आसन में आसन जल गौ और मधुपर्क निवेदित किया। तंतर वे पूछने लगे, उद्धव नारद नंद जी कहाँ हैं तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं, वे सब वृत्तांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव ने क्रमशः कहना आरंभ किया, यशोदे सुनो, वे सब सरतश कुशल हैं। नंद जी आनंदपूर्वक हैं, वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधिपूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा रोहिणी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किए। तत्पश्चात उद्धव को अमृतोत्तम मिष्टान भोजन कराया तथा उन्हें उत्तम मणि रत्न और हीरे भेंट में दिए। फिर नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजवाए, मंगल कार्य कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और वेद पाठ कराया। फिर परम आनंद पूर्वक नाना प्रकार के उपहार नैवेद्य पुष्प धूप दीप चंदन वस्त्र तांबूल मधु गौ दुग्ध दधि और घृत आदि सामग्रियों से ब्राह्मण द्वारा सर्वव्यापी भगवान शंकर का पूजन संपन्न किया। मुने तदंतर षोडशोपचार की सामग्रियों और अनेक प्रकार की बलि से श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की और श्री कृष्ण के कल्याण के लिए तुरंत ही ब्राह्मणों को 100 सूंधी वैसे 1000 बकरियां 15000 शुद्ध भेड़ 100 मोहरे तथा 100 गाय दक्षिणा में दी। फिर बारंबार आदर सहित उद्धव का सेवा सत्कार किया। तत्पश्चात उद्धव यशोदा रोहिणी ग्वाल बालों वृद्धों और सभी गोपियों को भलीभांति आश्वासन देकर रासमंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रासमंडल को देखा जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों किलों के खंभे से शोभित था। तंत्र रासमंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण के ही आगे इस अनुमान से असंख्य गोपों की प्रतीक्षा करते देखा। फिर जमुना की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन चंपक यूथिका केतकी माधवी मोलसिरी अशोक कांचन कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंदपुर मन से नागेश्वर लवंग शाल ताल हिंताल पनस रसाल मंदार आदि कानों को देखते हुए रमणीय कुंजवन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधुकानन में प्रवेश किया। पुनः बद्री वन में जाने के बाद कदली वन में जाकर अति निभृत स्नान में श्री हरि के आश्रय के आश्रम के दर्शन किए। वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें श्री राधा जी के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी, उनके नेत्र पूर्णता खिले हुए थे, कमल के सदृश थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था, केवल कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था, वे शोक से मूर्छित हो भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी, उनकी चेष्टाएं शांत थी, उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था, उनके अधर कंठ सूख गए थे, केवल कुछ कुछ सांस चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार, शतश्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार, तुलसीवन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार नमस्कार, रासमंडल वासनी राशेश्वरी को नमस्कार नमस्कार, विद्या के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार नमस्कार, वृंदावन विलासनी कृष्णा को नमस्कार नमस्कार, कृष्ण प्रिया को नमस्कार, शांता को पुनः गुणा नमस्कार, कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थित रहने वाली श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार नमस्कार, वैकुंठ वासियों को नमस्कार नमस्कार, महालक्ष्मी को पुनः पुनः नमस्कार, विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती को नमस्कार नमस्कार, समुद्र ऐश्वर्यों की यदि देवी कमला को नमस्कार नमस्कार, पद्म नाभ की प्रीतमा पद्मा को बारंबार प्रणाम, जो महाविष्णु की माता और परब्रह्म हैं, उन्हें पुनः पुनः नमस्कार, सिंधुस्ता को नमस्कार, मृत्यु लक्ष्मी को नमस्कार नमस्कार, नारायण की प्रिया नारायणी को बारंबार नमस्कार, विष्णु माया को मेरा नमस्कार प्राप्त हो, वैष्णो को नमस्कार नमस्कार, महा माया स्वरूपा संपदा को पुनः पुनः नमस्कार, कल्याण रूपिणी को नमस्कार, शुभा को नमस्कार नमस्कार, चारों वेदों की माता और सावित्री को पुनः पुनः नमस्कार, दुर्गति विनाशिनी दुर्गा देवी को बारंबार नमस्कार, पहले सतयुग में जो संपूर्ण देवताओं के तेजो उसमें अधिष्ठित थे उन देवी को तथा प्रकृति को नमस्कार नमस्कार, त्रिपुर हारनी को नमस्कार, त्रिपुरा को पुनः पुनः नमस्कार, सुंदरियों में परम सुंदरी निर्गुणा को नमस्कार नमस्कार, निंद्रा स्वरूपा को नमस्कार और निर्गुणा को बारंबार नमस्कार, दक्षता को नमस्कार और सत्या को पुनः पुनः नमस्कार, शैल सुता को नमस्कार और पार्थी को बार बार नमस्कार, तपस्वियों को नमस्कार नमस्कार और उमा को बारंबार नमस्कार, निराहार स्वरूपा अर्पणा को पुनः पुनः नमस्कार, गौरी लोक में विलास करने वाली गौरी को बारंबार नमस्कार, कैलाश वासिनी को नमस्कार और माहेश्वरी को नमस्कार नमस्कार, निद्रा दया और श्रद्धा को पुनः पुनः नमस्कार, धृति क्षमा और लज्जा को बारंबार नमस्कार, तृष्णा शुद्ध स्वरूपा और स्थिति कर्ती को नमस्कार नमस्कार, संहार रूपिणी को नमस्कार और महामारी को पुनः पुनः नमस्कार, भया अभया और मुक्ति प्रदा को नमस्कार नमस्कार, स्वाहा सदा शांति और कांति को बारंबार नमस्कार, तुष्टि पुष्टि और दया को पुनः पुनः नमस्कार, निद्रा स्वरूप को नमस्कार नमस्कार, शुद्ध पिपासा स्वरूपा और लज्जा को बारंबार नमस्कार, धृति चेतना और क्षमा को बारंबार नमस्कार, जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है उन्हें नमस्कार नमस्कार, अग्नि में दायिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार, जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती हैं उन शोभा को नमस्कार नमस्कार, देवी जैसे दूध और उसकी ध्वलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और प्राण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है, अतः कल्याणी चेत करो सती मुझे उत्तर दो। यों कहकर उद्धव वहां उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धव कृत स्तोत्र का पाठ करता है वह श्लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में जाता है। उसे बंधुवियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश क्या होता है वे अपने पति से मिल जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है, निर्धन की धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि की प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधनों में छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपद से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूरख पंडित हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। तब विषादग्रस्त होकर उद्धव को श्री कृष्ण के सदृश आकार वाला देखकर बोली, श्री राधिका ने कहा, वस तुम्हारा क्या नाम है, किसने तुम्हें भेजा है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, ये सब मुझे बतलाओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो, साथ ही ये भी बतलाओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे, क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पान कर सकूंगी, उनका पुनः दर्शन करूंगी तथा रासमंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी, क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा और क्या श्री नंद नंदन के शीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी। तो उद्धव जी बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है, तुम्हारा शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ, इसमें श्री कृष्ण बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। तो श्री राधिका ने कहा, उद्धव इस समय भी जमुना तट वही है, सुगंधित मले पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभीष्ट पुण्य में रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है, वही पुंस कोकिलों की बोली, चंदन चर्चित शैया, चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुंदर मधुपान तथा तुरंत एवं दुखद पापात्मा मनमत भी वही मौजूद है। रासमंडल में विरत रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मनियों का बना हुआ रति मंदिर भी है ही, गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी शोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है, रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, शेत चवर दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान हैं, ये सब है, परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि ये दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गई। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय सात सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चवर ढुला रही थी और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोले। उद्धव ने कहा, देवी मैं समझ गया, तुम देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति, ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्री राम के शाप से तुम भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। देवी तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हो। देवी मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सखियों के साथ सुस्थिर चित्त से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के समान लिए अमृत की वर्षा के समान तथा विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के सदृश है। नंद जी सदा प्रसन्न है, उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहाँ आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर परम आनंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को लेकर हर्षपूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्षपूर्वक इस पुष्पुण्य में वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, तुम शीघ्र श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी, उस समय तुम्हारा सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः माता तुम अपने चित्त को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर कस्तूरी और कुमकुम से युक्त चिकने चंदन को शीर पर लगा लो और मालती की मालाओं से विभूषित करके केशों का श्रृंगार करो। कल्याणी इस प्रकार सुंदर वेश बनाकर कपोलों पर पत्रभंगी अर्थात सौंदर्य वर्धक विचित्र पत्रावली कर लो। मांग में कस्तूरी चंदन युक्त सिंदूर भर लो और बेंदी लगा लो। पैरों में मेहंदी लगाकर उसे महावर से रंग लो। सती शोक के साथ साथ इस कीचड़ युक्त कमल पुष्पों की शैया को त्याग दो और उठो। इस समय रथ सिंहासन पर बैठो, मन ही मन श्री कृष्ण के साथ विशुद्ध मधुर मधुर में मधु में पदार्थ खाओ, संसार युक्त स्वच्छ जल पियो और सुवासित पान का बीड़ा चबाओ। देवेशी तत्पश्चात जिस पर अग्नि शुद्ध वस्त्र बिछा है, जो मालती की मालाओं से शोभित कस्तूरी जाति चंपा और चंदन की सुगंध से सुवासित चारों ओर से मालती की मालाओं और हीरों के हारों से भूषित एवं सुंदर सुंदर मणियों मोतियों और माणिक्यों से परिष्कृत है, जिसके उपधान तकिया में पुष्पों की मालाएं लटक रही हैं और जो सब तरह से मंगल के योग्य है, उस अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परम मनोहर पलंग पर सदा गोपियों द्वारा सेवित होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो। मनोहरे तुम्हारी प्रिय सखी एवं भक्त गोपी निरंतर तुम पर श्वेत चवट ढुलाती रहेगी और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करती रहेगी। मुने इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव चुप हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य दिव्य वस्त्र आभूषण रत्न हार भोजन जल तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर श्री कृष्ण वर्तिन ज्ञान का उपदेश दिया तथा लक्ष्मी विद्या कीर्ति सिद्धि के साथ ही श्रीहरि के दास्य श्रीहरि के चरणों में निश्चला भक्ति और श्रेष्ठतम पार्षद पद की प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार उद्धव को वर प्रसाद प्रदान करके राधिका जी ने उठकर अग्नि शुद्ध साड़ी और कंचुकी धारण की तथा अमूल्य रत्नों के आभूषण हीरों के हार मनोहर रत्नमाला सिंदूर कज्जल पुष्पमाला और सुस्निग्ध चंदन से शीर का श्रृंगार किया। उस समय उनके शीर का रंग तपाए हुए सन के समान चमकीला था और कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के सदृश उद्दीप्त थी। असंख्य गोपियां उन्हें घेरे हुए थी। तत्पश्चात वे हर्षपूर्वक रथ सिंहासन पर विराजमान हर्षमग्न उद्धव की पूजा करने लग पूजा करके बोली। श्री राधिका ने पूछा, उद्धव कपट रहित होकर सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावली श्रेष्ठ है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। तो उद्धव ने कहा, सुंदरी सचमुच ही श्री हरि आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगी, ये भी सत्य है। उस समय श्री हरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा। महाभागे, तुम्हारा विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब तुम इस दुष्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री हरि को समझा बुझा कर यहाँ भेजूंगा, वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माता, अब मुझे विदा दो, मैं श्री हरि के सन्निकट जाऊंगा और ये सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरतापूर्वक मेरे पास बैठो, जरा मेरी कुछ दुख कहानी तो सुनते जाओ। बेटा, विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल नहीं जाना, तुम निश्चय ही मेरे प्रीतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है? विद्वान तो शास्त्र के अनुसार कुछ कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? परंतु पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता, मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है क्या स्थल है मैं ये भी नहीं समझ पाती, मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने आप को सदा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतनता आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ, जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं। उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान नहीं सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। ये मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है उसी में सारा मंगल आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न होता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभीष्ट क्रीड़ा प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और न निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, ना उन्हें माला पहनाऊंगी, ना उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी, ना पुनः मालती केत की ओर चंपक के कानों में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी, ना हरि के साथ रमणीय नंदन कानन में विचरूंगी, ना पुनः मले की सुगंध से युक्त रत्न मंदिर में ही जाऊंगी और ना हरि के साथ पुनः पुनः रमणीय माधवी वन रहस्य में मधुकानन मनोहर श्री खंड कानन स्वच्छंद स्वच्छ चंद्र सरोवर विस्पंदक देववन नंदन वन पुष्पभद्रक और भद्र वन को भी जाऊंगी। वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उसके शरीर में रोमांच आया और वह रोती हुई पुनः मूर्छित हो गई।